trójka. Punkt czwarta. Piotr Łodoj, witam i zapraszam. Trójkowy budzik. Dobra, zostawiamy. Reniusz jest na dzień dobry, nic o mnie nie wiecie. Prawie 4 minuty po czwartej, czas na nowe nagranie w trójce. Nowość w zestawie do głosowania na listę przebojów trójki. Powrót po 6-letniej przerwie, znaczy nie na listę, ale w ogóle. I pierwsze premierowe piosenki po blisko 10-letniej przerwie. Co bardzo cieszy, dziś jako piosenka dnia Rozbity dzban, zespół KS-u. Zbijam dom, tu nie ma nic, co bym zabrać chciał. Zbijam dom, tu nie ma nic. Przyszedł wcześnie, zapadł mrok. Co się stało, to stało. Nie załamuj rąk. Nie ma co nad tym ronić łez. Pożegnaj swoje sny. Nasze ścieżki zarosną mchem, a teraz trzeba iść. Zwijam dom, tu nie ma nic, co bym zabrać chciał. Zwijam dom, tu nie ma nic, to rozbity dzban. Zwijam dom, tu nie ma nic, co bym zabrać chciał. Zwijam dom, tu nie ma nic, to rozbity dzban. Co bardzo cieszy, powrót po latach. KSU i rozbity dzban w zestawie do głosowania na listę przebojów trójki. Polecamy bardzo gorąco, a nasza piosenka dnia po godzinie 7. Again. Again. Someone will get you. Stankiewicz, Lucy Egan. 12 minut po godzinie 4. Adres mailowy, numer telefonu, skrzynka SMS-owa już do Państwa dyspozycji. Polecamy i zapraszamy. Te pierwsze trzy sygnały, no kontakt z nami na trzy sposoby, to już za chwilkę. Kto wie, być może zagramaniczne, kto wie, być może będzie jakiś dublecik. No to za chwilkę. Trzy szybkie czasy start. Już tak porządny od 30 lat. Innym twym kolegom dawno wianek spadł. Zastanów się, co robisz. Zastanów się, co robisz. Ty nie pijesz od 30 lat. Inny w twoim wieku czustkę trafił szlak. Zastanów się, co robisz. Zastanów się, co robisz. Ty ciężko pracujesz od 30 lat. Inni nie pracują, zrobią większy szmal. Zastanów się, co robisz. Ty nigdy nie skłamałeś od 30 lat. Inni na oszustwie zbudowali świat. Zastanów się, co robisz. Zastanów się, co robisz. Ty wierny swym ideom od 30 lat. Inni je zmieniają, gdy zawieje wiatr. Zastanów się, co robisz. Zastanów się, co robisz. Ty grasz rock'n'rolla od 30 lat. Inni grają, ale co ty z tego masz? Zastanów się, co robisz. Skłamałeś od 30 lat. Inni na oszustwie zbudowali świat. Zastanów się, co robisz. Zastanów się, co robisz. Ty wierny swym ideom od 30 lat. Inni je zmieniają, gdy zawieje wiatr. Zastanów się, co robisz. Zastanów się, co robisz. Ty za swe uczynki sięgniesz nieba bram. Za te grzechy nie zaproszą tam. Zastanów się, co robisz. Zastanów się, co robisz. Zastanów się, co robisz. Zastanów się, co robisz. Zastanów się, co robisz. Zastanów się, co robisz. Zastanów się, co robisz. Zastanów się, co robisz. Siedzę, telefonuję, piszę i to wszystko przy dźwiękach trójki. To wspólny mianownik porannej Państwa korespondencji. Bardzo dobrze, chwalebna postawa. No i wykrakałem. Po pierwsze, że zagramaniczny sygnał jest pierwszy w naszej skrzynce mailowej, a po drugie, no właśnie, jest duble i to nawet podwójny, tak należałoby powiedzieć. No pięknie, pięknie zestaw ten SMS-owy i telefoniczny dziś z takim właśnie wspaniałym akcentem. No ale do rzeczy. Pan Jasiu z Wahadełka Łódź Grudziąc, już z górki, sucho, łysy na posterunku, w pełni świeci, do tego troszeczkę cieplej niż wczoraj, mgieł deczko mniej. Zatem pan Jasiu dziś pierwszy telefonicznie wzdycha, idę na hat-tricka. No już taka sytuacja się zdarzyła, no taki radosny moment mieliśmy. Pamiętam, pan Wojtek z Bielska-Białej jako pierwszy 3 razy w jednym tygodniu udało się. Nie pamiętam, czy to było z rzędu akurat, ale no jeszcze czwartek i piątek, no to można przetrzeć szlaki w tej kwestii. W takiej samej sytuacji pan Michał, taksówkarz z Krakowa, a rodem z Bieszczad, wzdycha, że jak to miło ostatni dzień z liczbą 34 na liczniku zacząć przy dźwiękach KS-u. Bieszczadnik rodem teraz w Krakowie, za oknem na polu 17, oczywiście powyżej. No, pan Michał też już drugi raz w tym tygodniu, no to może i na hat-triczka właśnie. Polecamy, to pierwszy sygnał SMS-owy dziś i jeszcze zagraniczny, tak jak wykrakałem. To pan Marcin z Manchesteru, który informuje, że ciemno i chłodno, jeszcze 8 dni. Aj, dwa upojne tygodnie w Polsce. A no właśnie, o tych upojnych dniach. To niech teraz zaśpiewają chłopcy z oddziału zamkniętego. Pan Marcin z Manchesteru. Dziś jako pierwszy nasz budzikowy przodownik mailowy. Spoglądamy do kalendarza. Środa już 5 listopada przed nami. Jak to zleciało? Raz, dwa, trzy. Już 309 dzień tego roku. Oczywiście jest to dzień z górki. Słońce obudzi się po 6.30, a zajdzie już o 16.00. Proste, szybcie, cienkie rachunki. Dzień potrwa nieco ponad 9 godzin. Solenizantom, jubilatom wszystkiego dobrego. Program Trzeci Polskiego Radia. that. Everybody, everybody, everybody, it's too late. They say I got manners. Everybody wants to have. Everybody, everybody, everybody, it's too late. Jelly beans with Billie Jean to celebrate my sweet 16. Przebojowo. Nowe nagranie w Trójce. Nie po raz pierwszy i pewnie nie po raz ostatni. 24 minuty po godzinie 4. Czas na kalendarium. Im na dobre rozpocznie się, rozkręci nowy dzień. My przypominamy sobie wybrane wydarzenia z 5 listopada. W 1370 roku zmarł Kazimierz Wielki, król Polski, syn Władysława Łokietka. Przypomnijmy, ostatni władca z dynastii Piastów. W 1911 roku urodził się Roy Rogers, amerykański aktor, piosenkarz i gitarzysta. Zmarł w 1998 roku. W 1922 urodził się Czesław Petelski, reżyser, autor wielu wspaniałych filmów. Między innymi warto wspomnieć Bazę Ludzi Umarłych, Kamienne Niebo, Ogniomistrza Kalenia czy Kazimierza Wielkiego. Wiele filmów wyreżyserował wraz z żoną Ewą, a zmarł w 1996 roku. Gdyby żył, kończyłby dziś 92 lata. W 1930 roku zmarł Christian Eichmann, holenderski lekarz, laureat Pokojowej Nagrody Nobla z 1929 roku. To właśnie on prowadził pracę nad chorobą beriberi. Był prekursorem badań nad witaminami oraz awitaminozami. 44 lata temu Watykan opublikował instrukcję dotyczącą reformy liturgicznej, którą wprowadził Sobór Watykański II. Jedną ze zmian było odprawianie mszy w języku narodowym wiernych, nie zaś po łacinie, jak to było dotychczas. A 27 lat temu w Warszawie otwarto Muzeum Kolekcji Porczyńskich imienia Jana Pawła II, zbiór sztuki zachodnioeuropejskiej liczący około 400 obrazów i rzeźb pochodzących od prywatnych darczyńców. To było w roku 1987. To tylko wybrane wydarzenia. Ciąg dalszy też, i dziś w obfitości muzycznego trójkowego kalendarium. Mam nadzieję, że zdążymy ze wszystkimi nagraniami, ze wszystkimi jubilatami złożyć najlepsze życzenia. To już za niecałą godzinę, za chwilę pan od pogody, a wcześniej jeszcze muzyczne wspomnienie sprzed lat, lat, lat. Czerwone gitary. Kiedy wrócą ptaki do mazurskich gwiazd, ruszaj tam, gdzie już żeglarze płyną szlakiem gwiazd. Wróćmy na jeziora, na wędrowny rejs. Znajdziesz tam cel swojej drogi wśród szumiących drzew. kształt z gitarą, gdzie ogniska blask. Zostań tu, noc śpi w szuwarach, pieśni słucha las. Wróćmy na jeziora, na samotny brzeg. Zostań tu, gdzie las i woda, masz tu cichy śpiew. Zapadnie rok, znajdziesz tu swoją przygodę, wrócisz tu za rok, wrócisz tu za rok. Za niecałe dwa miesiące minie pół wieku od powstania Czerwonych Gitar. Pewnie będziemy wracać nie tylko na jezioro, ale także do tej właśnie rocznicy. To już na początku przyszłego roku. A teraz punkt 4:30. Pora na prognozę pogody. Skandynawia, Półwysep Iberyjski, Wyspy Brytyjskie oraz południowo-wschodnia Europa pod wpływem wyżów. Pozostałe obszary kontynentu znajdą się w zasięgu układów niskiego ciśnienia, a Polska będzie między rozległym układem niżowym z ośrodkami nad północnymi Włochami i Niemcami, a wyżem z nad Morza Czarnego. Z południa nadal będzie napływać ciepłe powietrze polarnomorskie. No, jakkolwiek to brzmi, już wczoraj troszkę pochylaliśmy się nad tym właśnie. Ranek mglisty, w dzień słonecznie. Może się chmurzyć tylko lokalnie na Pomorzu i Wybrzeżu, a dziś najwięcej pan od pogody o wietrze. Wiatr południowy i południowo-wschodni, w części centralnej i północnej kraju słaby i umiarkowany, na południu dość silny, i bardziej na południe tym jeszcze będzie się wzmagał, bo w rejonach podgórskich w porywach do 90, w partiach szczytowych gór do 120, a w Tatrach nawet do 135 km na godzinę. Ciśnienie rośnie, w południe w Warszawie wyniesie 993 hektopaskale. No i ciepło nie tylko rano, ale także w dzień. Od 10 stopni na wybrzeżu, 14 w centrum, a to nie koniec. Początek listopada, przypominam. Dziś ma być do 17, a lokalnie nawet do 19 stopni na krańcach południowo-zachodnich. Samochody naszych chłopców są w kolorach pastelowych, a sukienki naszych dziewczyn są w kolorach pastelowych. Kolorach pastelowych. przypinają tam kabury, niszczą piękne, piękne swe fryzury. Piękne swe fryzury. Podpytałem, bo być może i kolor pastelowy właśnie. No w każdym razie coś koło czerwieni, bo przecież czerwone najszybciejsze. Pan Zbyszek z Gniezna do Poznania nie jedzie do pracy. Ciepło, ciepło, plus 7. Pozdrawiamy wszystkich za kółkiem. Poranna korespondencja od państwa, nie tylko z kraju i raju, ale także te zagraniczne sygnały. To podejrzewam w większości mailowo, ale poza tym także smsowo i telefonicznie. Przypomnę tylko budzik@polskieradio.pl, 2273 oraz 713335. Pędzimy, pędzimy, bo nasz budzikowy alfabet stygnie. Za 24 minuty piąta, przed chwilką na M. No dziś też tak z M4, M3 sobie wybraliśmy. Trzy nagrania trzech wykonawców na literkę M, choć nie do końca, bo malarze i żołnierze przed chwilką, ale uznajemy, że na M. Za moment merchandise, ale wcześniej Jakubowicz. Martyna zresztą. Czas złoty przez palce. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. To sobie wykombinowali, tak to sobie urozmaicili. Merchandise, no jak słychać, muzyka z płyty troszeczkę innej stylistycznie od tego, do czego nas przez lata przyzwyczaili. Nasza ulubiona 4:44 z samego rana. Pozdrowienia z Krakowa po koncercie. Bardzo się cieszymy. Michael Bublé dał wspaniały popis. Już te pierwsze sygnały od Państwa otrzymujemy i pozdrawiamy wracających z tegoż właśnie koncertu z Krakowa. Listę obecności podpisuje pan Paweł z Łosic. Bardzo dziękujemy. Pani Aneta o tym że w Jordanowie halny, hula na całego, prądu nie ma, spać nie można, ale na szczęście trójka gra i te pieśni na pocieszenie, wiadomo, wiadomo. No to dobrej środy życzy pani Aneta, tak no, poza konkursem, bo zazwyczaj te informacje od naszej słuchaczki otrzymujemy 13 i tak jest miesiąc w miesiąc. Gorąco pozdrawiamy. No i przy tej okazji też, jakkolwiek to zabrzmi, szczęścia życzymy. Szczęściarz listowy, słuchający co piątek między 19 a 22, także się kłania bardzo nisko. Na dzień dobry. No, spadamy na cztery łapy, pan Maksiu i przyjaciele. Również za kółkiem pan Łukasz boksuje się z poranną rzeczywistością w Gliwicach i pan Mariusz z Olkusza z chlebkiem pachnącym na pace i jeszcze z czymś, o czym pan Mariusz opowiadał. Gdzieś podejrzewam, że z prawej strony zapewne pod ręką, nie na pace, daleko trzeba by sięgać, ale to jakaś tam leklerka posypana cukrem, pudrem, z lukrem, czy jeszcze z gorzką czekoladą. No tak, mówiłem panu Mariuszowi, żeby nie wspominał o tym, nie wspominał, bo redaktorek się uślini, a to nieładnie brzmi. Za kwadrans piąta. Do przodu.